राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2056 9 जनवरी सन 2000 साया लगभग 4 बजे सूरत राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। आजकल ये देखने में आता है कि माताएं बहने प्राय मासिक धर्म में भी रसोई करती है, रसोई में प्रवेश करती है, तो क्या ये पाप नहीं है? बड़ा भारी पाप है। ये कलयुग में उनकी प्रवृत्ति बड़ी जोरदार होती है, उल्टी प्रवृत्ति बड़ी जोरदार होती है। इन वास्ते भाइयों बहनों ध्यान दो, आप उनकी प्रवृत्ति मत करो, ऐसे बड़ा भारी नुकसान है। शास्त्रों में जो बात गई है, गीता कहती है तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितो, कर्तव्य और अवतर्म विषय में शास्त्र प्रमाण है। भगवान कहते हैं गीता में तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम् कर्म कर्तव्यमिति। आप ये पूछो क्या होता है, क्या होता है, ये क्या क्या नहीं है। गीता ने कहा है, शास्त्र कहता है जैसे करो वैसे इधर मत करो, वो बात भली नहीं है, नुकसान करने वाली है। बाहर की पवित्रता क्या काम आएगी, मन की पवित्रता चाहिए, इसलिए बाहर जैसा हम करें वैसा करें, मन पवित्र है तो कोई बात नहीं, ऐसा और कहते हैं। नहीं, मन पवित्र नहीं होता। तस्मा साधक खास मानते कार्यकारी तो भाई ये क्या होता है। मैं सबसे माफी मांग लेता हूँ, ये जो कहना है कि मन पवित्र करो कार्य कुछ करो, ये बहुत ही खराब बात है। मन पवित्र है तो ऐसी बात निकलते ही नहीं, जिसका मन पवित्र होगा था उसकी ऐसी बात कभी नहीं निकलेगी। मन खराब खोटा आता तब निकलती है बात। मेरी ठीक समझी हुई बात कहता हूँ मैं। मन अच्छा है तो अच्छी बात रखो, अच्छा है परंतु शास्त्र से विरुद्ध काम मत करो, वो बड़े खराब चीज अच्छी नहीं है। मन आपका पवित्र हो शास्त्र से विरुद्ध काम क्यों करेगा, आप बताओ, आप बताओ, कोई उठ कर बता दो, कोई पैदा बता दो, भाई बता दो। शास्त्र मन जब पवित्र होता है तो शास्त्र विरुद्ध काम क्यों करता है, बताओ, बताओ। पवित्र मन के लक्षण है क्या, पवित्र मन के ये लक्षण है शास्त्र विरुद्ध काम करे, असंभव बात है, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। एक दो बात मेरे कहने मन में आई है, विचार होता कहूं नहीं कहूं, कहूं नहीं कहूं, पर इन बात को देखते वह कहने की हिम्मत कम होती है। आप ये मानते हो कि हम बहुत पवित्र है, मन हमारा पवित्र है, फिर कैसे करें, या है भी। मन पवित्र होगा तो उसके मन में पवित्र पैदा पवित्र ही होगी, शास्त्र विरुद्ध बात पैदा नहीं होगी। शास्त्र विरुद्ध पैदा होती है तो मन पवित्र नहीं है, ये पहचान है उसकी। बिना शास्त्र पढ़े बिना शास्त्र देखे स्वतः अंतःकरण में बात होगी। प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्त है, अंतःकरण की प्रवृत्ति प्रमाण है। राजा दुष्यंत थे, वो गए हैं शिकार में खेलने गए, तो वहां पर कर्ण ऋषि के आश्रम में, तो कर्ण ऋषि की पुत्री है, पुत्री नहीं थी, मगर पुत्री की तरह पालन करते हैं। कर्ण ऋषि अपनी बेटी मानते थे, ऐसे मानते हैं। उसको देख करके दुष्यंत के मन में विचार आया कि ये मेरा मन जाता है, ये ब्राह्मण की बेटी नहीं है। मेरा मन जाता है तो ब्राह्मण की बेटी नहीं है, ब्राह्मण की बेटी मेरे पूजनीय होती है, मेरा कभी मन जा नहीं सकता। ब्राह्मण की पुत्री मेरे पूजनीय है, मेरा मन खराब हो नहीं सकता, हो सकता ही नहीं। प्रमाण क्या? प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्ति है, अंतःकरण प्रवृत्ति मेरे प्रमाण है ऐसी। मेरे भविष्य नहीं सोती। भगवान राम जी जब पुष्प वाटिका में गया है तब वे कह रहे थे लक्ष्मण देखो हमारा मन खराब हो जाए तो हम अपने समान साथी को कह सकते हैं, हमारे को पिता की तरह कोई माने उसे सामने हम नहीं कहेंगे, हम हमारा पिता है ऐसे ऋषि मुनि और सामने हम नहीं कहेंगे। हमारे मन में कोई बात पैदा होगी तो अपने मित्रों से कह सकते हैं, पर हमारे को बड़ा मन है, हमारे हम जी को बड़ा मन है, दो जगह नहीं कह सकता। दोनों से कह दी, लक्ष्मण को कह दी और वक्त जाकर के गुरु को कह दी। सरल स्वभाव छुआ छलना ही, छलने छुआ ही नहीं, साफ कह दी। ये अंतर्गत शुद्धि के विचार है। कितनी विश्व बात है। आप ध्यान दें भाइयों से बहनों से कह रहे, आप ध्यान दें। राम जी के मन में आया कि भैया जिस धनुष का धनुष यज्ञ होता है वही ये लड़की है, इनको देखते ही मेरा मन खुश हो गया, मेरा मन खराब हो गया। यह बात किसी मित्र के सामने कह सकते हैं? अपने को पूज्य माने उसके सामने बात नहीं कह सकते, और अपना पूज्य उनके सामने नहीं कह सकते। ये दोनों ने कह दिया। लक्ष्मण जी पिता के समान मानते थे राम जी को, राम जी पूज्य भाव मानते थे विश्वामित्र जी को, विश्वामित्र साहब ने कह दी। तो कब कह सकते है? मन में छंद छुआ ही नहीं, अंदर नहीं रुद्ध है, और मेरे मन का मेरे विश्वास है, मेरा कुपन मन जाता ही नहीं, कभी जाता ही नहीं, गया ही नहीं, जाएगा ही नहीं। रघुवंशियों की ये बात है, भगवान ने वहां कहा है रघुवंशियों का मन कुमत में नहीं जाता। छोटी छोकरी छोटी थी, बड़ी अवस्था नहीं थी, कितने वर्ष होता है श्वेता जी? छह वर्ष की लड़की है, क्या मोहित हो सकता कोई 6 वर्ष की बच्ची पर? जी सर, मैंने देखी मेरी अवस्था में, मेरी अवस्था के आदमी कम है, मैंने देखा 8-10 वर्ष के छोरा छोरी दंगा फिरता साथे खेलते लोग, कोई विकार नहीं। आज साथ छोटे छोटे छोरों को भी धोती पहनाते हैं, ये माइया है नहीं, छोटे को भी धोती पहनाते हैं। 5-7 वर्षों के भी धोती पहना देते हैं, इतना अंतःकरण में फर्क पड़ गया। आज जनता में मेरे लिए 8-10 वर्षों के छोरा छोरी साथ खेलते थे, आपने बहन भाई है बड़ी खूबी, पवित्र भाव, शुद्ध पवित्र भाव। ऐसी बात मेरी देखी हुई है, कोई इतिहास की बात नहीं है। तो अंतकरण कितना मैला हो गया है, फिर ये कहते हैं अंतकरण पवित्र हो तो क्या है, क्या है? कृपा करो कृपानाथ, ऐसा मत करो, आप कृपा करो, अपने शास्त्र की मर्यादा रखो। रोटी पति को ही बनाना पड़े तो पति बना लो, पर आप आश्रय बन जाओ, कोई नहीं है, दूसरा है ही नहीं, कोई ऋषि कौन बनावे, पति बनाओ और खाओ, और अपने घर को मेरे को दे दो, नहीं खा लू। अंतकरण शुद्ध होने से ऐसा भाव होगा, ये बात है नहीं। आपके नेसेसिटी हो तो बोलो, अभी भी बोल दो, अंतकरण पवित्र हो जाएगा तब ऐसा काम करेगा। ये पवित्रता की पहचान है क्या? कभी नहीं। एक बात मेरे मन में आई है, वो बात भी कहूं कि नहीं कहूं ऐसे विचार हो रहा है, और सलाह भी किसे लूं, अभी समय भी नहीं है मेरे पास। आप लोगों के वास्तव में मेरी समझ में हित के लिए बात है, परंतु कहने में संकोच हो रहा है। बोलो कहते कहो है? लोग कह रहे कहो, आप हमारी इसकी बात है, आपके यदि बिल्कुल हित की है, पर आप समझो मैं समझता नहीं। ये बहनों माताओं के लिए अशुद्ध अवस्था में पलिने में रसोई में नहीं जाना चाहिए, ये बात एकदम पक्की है और हित की बात है, और लोक और परलोक दोनों में कल्याण करने वाली बात है। पर इनके नहीं सोचते हम क्या करें, क्या करें बोलो। मेरे मन में आई बड़ी जोरदार विशेषता में कही है, दिल्ली में कही है, रोहतक में कही है, पहले मैंने कही है, आपके यहाँ सामने कही नहीं अभी। संकोच बड़ा भाई, संकोच है मेरे मन में, आप लोगों के हित की बात है। आपको क्यों आप इसमें कह क्यों, अब जब अशुद्ध अवस्था है तो रसोई में नहीं जावे, पलने में नहीं जावे, क्यों क्यों इसी क्यों का मेरे पास उत्तर नहीं भाई। अब तर्क को क्या होते, तस्मात शास्त्र प्रमाणं ते कार्य कार्य कर्तव्य कर्तव्य में शास्त्र ने आज्ञा दे दी, करो। ऐसा बोलना भी बड़ा विवाद भी है कि क्या, क्या होता है, होता कुछ भी नहीं होता, पर शास्त्र कहा शास्त्र की आज्ञा है, ऐसी बात है। मेरे मन में बात आ रही है, बात कणिक आई है मन में, आप ध्यान देकर सुने। मैं अपनी तरफ से कह देता हूँ, और बात आपके मेरे सबके काम की है, और अपने शास्त्र के सिद्धांत की है, आपकी परंपरा की है, परंपरा की। वो बात कहने में डर लगता है, डर लगता है, भय लगता है, आपको नाराज न हो जाए, सुनकर नाराज न हो जाए। कहना कर रहे तो अभी तो मन में ऐसी आई, भाई मेरे को लाख लाख रुपया दे दे एक आदमी तो उतनी प्रसन्नता नहीं होगी। डूंगरगढ़ में पहले क्या शेषमल के ही भाई आ गए, शेषमल आना नहीं चाहिए, अभी शेषमल हम जावे तो मैंने माता को तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अरे भाई लोग भी प्रबंध करे भाई आवे नहीं आवे, उन्हें कही आ गए, उनके समझ मैंने कहा देखो भैया मेरा, मैंने हिसाब कहा मेरा ऐसा विचार तो नहीं होता कि मैं डूंगरगढ़ नहीं आऊं, ये तो विचार नहीं होता, परंतु मेरा मन राजी नहीं है। आप इस बात को नहीं मानो तो मेरा मन राजी नहीं है, वही भाई आत्मा आपसे कहना है। ऐसा मैं नहीं नाराज होता कि मेरी बात नहीं सुनते तो तुम्हारे आऊंगा ही नहीं, ऐसा नहीं करता मैं। परंतु मन में प्रसन्नता नहीं है। लाख लाख रुपया एक एक आदमी ले में, तो मेरी समझ में इतनी प्रसन्नता नहीं है जितनी प्रसन्नता मेरी बात मानने में है। और आपका भला है, आपका कल्याण नहीं है, आपका नुकसान बिल्कुल नहीं है। किसी इस लोक में परलोक में मरने पर पहले कभी आपका कल्याण अब बद है, अब कोई दोष नहीं है। पर कहने में संकोच होता है, आप अगर कर लो ऐसी बात, मान लो दिल्ली में माने आदमी केवल दिल्ली में, आप मान लो कितनी प्रसन्नता हो, बहुत प्रसन्नता होगी। आपकी चोटी एक चोटी है ना, इसमें क्या आपके दोष लगता है? चोटी रखने से आपको क्या दोष लगता है? भारी भी लगे, आपको खराब भी लगे, तो मेरी राजी के लिए कर दो, मेरी राजी है इस बात में, इस बात से मैं राजी नहीं हूँ। आप नहीं मानो तो मत मानो, पर इतना मैं नाराज नहीं होगी तो आम नहीं, ऐसा नहीं करूँगा। आप तो चोटी नहीं रखोगे, आप अपनी जिद रखोगे तो भी मैं नहीं आऊंगा, ये बात नहीं है। परंतु मेरा मन राजी नहीं है, मन प्रसन्नता नहीं है। लाख लाख रुपया आप भेंट करो तो मेरा मन राजी नहीं होता, यार इस बात करो बहुत राजी, बहुत प्रसन्न। एक चोटी रख लो आप, एक चोटी, इतनी सी बात है। और चोटी रखने वाले लोग खड़े हो जाइए, जो चोटी रखना चाहे अब नए ढंग से आज महाराज जी के सामने खड़े हो जाइए। अभी बहुत कम खड़े हुए हैं, खड़े हो जाइए। जो चोटी रखना चाहे सच्चाई के साथ, इस नियम को पालन करना चाहे, वो खड़े हो जाएं। कलकत्ता में बहुत लोगों ने स्वीकार किया है, दिल्ली में गया, दिल्ली में बहुत स्वीकार किया। आपकी बहुत बढ़िया चीज है, आपकी बहुत बढ़िया चीज है, घटिया चीज नहीं है। मैं अपनी राशि के लिए कहता हूँ तो आपके नुकसान की बात बिल्कुल नहीं है। नुकसान की बात में तो आप कहो, जिनके चोटी है वो खड़े, वो नहीं कह रहे हैं, जो नए ढंग से रखना चाहते हैं, महाराज जी ने जो बात कही है, महाराज जी की आज्ञा का जो पालन करना चाहते हैं, उनके लिए बात है, वही खड़े हुए हैं ना। जिनके पहले से है वो तो ठीक है, नए सिरे से जो चोटी रखना चाहते हैं उनकी बात है। ठेर से रखता है, पीढ़ियों से रहता है, पीढ़ियों से रहता है, पीढ़ियों से सदा सदा रहता है। वो सब छोड़ दिया आपने, ये छोड़ते छोड़ते आपकी क्या दशा होगी भगवान जाने। बहुत खराब है, बहुत खराब चीज है। इतने बड़े देखो, अब मेरी राजी आप चाहते नहीं, ये बात सिद्ध हो गई कि मेरी राजी नहीं चाहते। मैं भले नाराज हूँ, दुख पाऊ रो तो आपकी परवाह नहीं, इसे सिद्ध बात ही होगी, मेरी राजी नहीं चाहते, तो आपकी मर्जी है, क्या करें आप? हमारे कोई राज तो हमारे पास है नहीं, क्या करें आपको, कोई आपको दंड दे दे। हमारी राजी इस बात में है, फल प्रसन्न होगा हमारा, इतना भी किया जिनमें भी ठीक है, पर सबके सब हो जाए तैयार, क्यों तैयार है? अरे क्या आपके पाप क्या लगे बताओ, आपके दोष क्या लगे, आपके हानि क्या होती है बताओ, बताओ खुले बताओ, आपको कोई बात नहीं खुले बताओ कि चोटी रखने से बड़ा भाई पाप लगेगा अथवा आप दोष होगा, कोई आपकी अड़चन होगी, आपके जीवन की खराबी होगी, वह बताओ बताओ, मैं सुनने को तैयार। लाभ क्या है? चोटी रखने से लाभ क्या है, यू पूछ रहे हैं। देखो भाई, लाभ करके जोड़ा है वो लाभ का दास है, मेरी भजन का दास नहीं है। आप जरा गहरे सोचो, लाभ है तो लाभ के लोभी हो, मेरी बात के लोभी नहीं हो, किंतु नहीं हो, एक चावल जितनी नहीं हो। मैं कहता हूँ हानि बताओ, हानि क्या है? आप सोचो हानि क्या बताओ, बताओ, खुले बताओ, आपके नुकसान बताओ, खुले बताओ। ये कह रहे हैं थोड़ी शर्म आती है, ये सब बोल रहे हैं, उधर से आवाज आई। शर्म छोड़ो भाई, शर्म झूठ बोलते शर्म नहीं आवे, नहीं करने लायक काम करते शर्म नहीं आवे। रुपयों के लिए कितना कितना आदत करते हो, विश्वासघात करते हो, वो करते शर्म नहीं आवे, ऐसी छोटी भी शर्म आवे। पाप करते शर्म नहीं आता, अन्याय करते शर्म नहीं आता, व्यापार में कितने कितने अन्याय करते हो, अरे शर्म नहीं आती आपको, अरे छोटी भी शर्म आती है। अरे मेरी राजी के लिए शर्म चलो, मेरी राजी के लिए शर्म आ जाए कोई बात नहीं, दोनों बात तो लो कोई ठीक है, मेरी राजी ठीक है, शर्म ठीक है, दोनों तो लो। तो मेरी स्वामी आप तेज है, मेरी कोई आदत नहीं है, किंचित मात्र भी केश जिद्दा भी आदत नहीं है, मेरा महान तिरस्कार है अपमान। आप विचार कीजिए, और जो अभी महाराज जी ने कहा है, कोई और खड़े होना चाहे खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए जो रखना चाहे। महाराज जी ने इतनी बात कही है, इस बात को सुनने के बाद तो गहरे ढंग से विचार करना चाहिए ना, जो पहले अभी खड़े हुए वो भी हो सकते हैं। आपके हानि क्या है, हानि बताओ, शर्म आपको पाप करते आता नहीं, छोटी लगते आती है, सब आश्चर्य की बात है। अभी दोबारा तो महाराज जी बहुत खड़े हुए हैं, दोबारा में आपके अच्छे खड़े हुए हैं, हमारा वाला नाजी नहीं है, ठीक है बात, मैं हाथ जोड़ लूंगा, नमस्कार कर लूंगा और बुलाने पर आ भी जाऊंगा, सब कर लूंगा, पर चित्त में प्रसन्नता नहीं है। छोटी सी बात भी मेरी मान नहीं सकते, क्या कर सकते हो आप, पर क्या कर सकते हो, अरे परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो, उद्धार चाहते हो ना, बोलो। कई लोग जा रहे हैं, जा क्यों रहे हैं भाई, बाधा पड़ती है ना सत्संग में, शर्म आती, पाप करते शर्म आती थी, अन्याय करते पाप शर्म शर्म नहीं आती, झूठ खबर करते शर्म नहीं आती, धोखा देते शर्म नहीं आती, विश्वासघात करते शर्म नहीं आती, महान पाप करते शर्म नहीं आती, ऐसी छोटी भी शर्म आती, क्या है ये, पाप है बड़ा भाई, पाप है। आपकी जैसी मर्जी, महाराज आपका चित्त कैसे प्रसन्न हो, हमारे से तो सब छोटी जगह, कोड़ी एक आपका खर्च नहीं, एक कोड़ी का खर्च आपके नहीं, मैं राजी हो जाऊंगा, बड़ा प्रसन्न, बताओ क्या खर्च आप होगा, आपके नुकसान होता हो बताओ, मैंने बड़ी प्रसन्नता होगी, सब हमारे भाई है छोटी जगह। वो औरतों की बात छोड़िए, पहले मनुष्यों की बात कीजिए ना, तो भाई एक अवसर और देते हैं, आपकी बार वो लोग अवश्य खड़े होंगे जो अब तक नहीं खड़े हुए हैं, और जो खड़े हुए वो भी हो जाए, महाराज जी की प्रसन्नता के लिए अपने को छोटी रखना चाहिए, ऐसा भाव रख के खड़े हो जाए। जिनके छोटी है वो भी खड़े हो जाए, अब कुछ कुछ ठीक है, कुछ ठीक है, परंतु सबके जैसी नहीं है, नहीं जैसे मुझे शर्म आवे, इस शर्म आवे के सिवाय शब्द क्या आवे, आप बोले बताओ, अभी बताया ना महाराज जी ने, मातम समझ के करेंगे या महाराज जी की बात मान के करेंगे, कहते हैं मातम क्या है इसका, ये बताओ, कल बाजार पानी देते हो, पेड़ और पानी नहीं मिलता, वो नित्यक्रम मैंने उस पुस्तक में लिखा है। छोटी रे गांठ देख करके और बदेरा ने पेड़ और पानी देना चाहिए, पेड़ और पानी पेड़ नहीं देता। पुस्तक है भाई, ये उसका मतलब समझदार करना ये बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी नीची बात है। मतलब वो हरेक काम करे, मतलब उसे हरेक आदमी काम कर लेता है, मेरा आदर क्या हुआ, मेरी बसुर का क्या आदर किया आपने, मतलब करते हो आप, मतलब सिद्ध करते हो, मतलब सिद्ध नहीं करते, मेरी बात का क्या आदर हुआ बोलो। अभी तक ले आओ पुस्तक लिखा आप, पेंड और पानी देते हो बटना के, वो दे लगेगा, छोटी ने कहा देने चाहिए तब लगता है। बडेरा सब कुछ आपके साथ बिना लिखे पढ़े सब संपत्ति का मालिक आपको बना दिया, उनको पेंड और पानी वो देना बेबी आपके शरम आती है। लाभ देकर काम करो, वो लाभ रो काम है, मेरी बात मानते है क्या? आप जरा सोचो मेरी बात है क्या, ये अपने लाभ रिजर्व करते है क्या, इस बात है आप क्या, आपका दिल क्या है, मेरी बनता क्या है, आपके लाभ क्या बात आप करोगे, नहीं लाभ है मत करोगे। बेहतर पिंड पानी होता है आप आदि श्लोक में लिखी है, वह बात है, और भी बातें कही है, वो बात क्या करें कहेंगे। ये बात बताओ मेरे कहने से हानि होती है। महाराज जी, जैसे गीता मातम की पुस्तक ने निकली हुई है ना, भागवत का मातम, गीता मातम, ऐसे मेरा सुझाव है कि चोटी का मातम के ऊपर भी साहित्य यदि प्रकाशित हो तो उसे लोग ज्यादातर लगेंगे, उसमें विशेष रूप से लगेंगे। मैं बता दूंगा, ये भी लिखने का विचार है, इस पर लेख लिखने का विचार है, परंतु वो लेख की इज्जत करे करोगे, मेरी इज्जत है ही नहीं, बताओ। आपकी प्रसन्नता के लिए आपकी आज्ञा का पालन करने का हमारा विचार है, बस मेरे आगे का मेरी बात मानो, मैं राजी होऊंगा, नहीं तो राजी हूँ, ऐसा नहीं होगा कि मैं नहीं आऊंगा, ये नहीं कर, मैं आने में नहीं हूँ कि नहीं कहूंगा, आप मत मारो, एक बात मत ना मानो, मैं तो ऐसा ही आऊंगा, कुत्ते तू तू कर जावे धीरे धीरे कर सो जावे, कुत्ते इज्जत है मेरी इज्जत है, आज हूँ बोलूंगा आज हूँ मैं, तू तू कर आ जाएंगे, पर सिवाय कुत्ते की और गति क्या है बताओ, मेरी इज्जत थोड़ी रहनी है, मैं तो कुत्ते के चढ़ा है, तू तू तू कर आ जा, वो कहते हैं इन सब से हमको थोड़ी पीड़ा हो रही है, आपने जो अभी कहा उससे लोग थोड़े शर्मिंदा हो रहे हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं तो कृपा करो ना, आने करने का भाई शरीर है, उम्र ज्यादा जोड़ी है, कभी मर जाऊंगी पता नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं कहा नाराज हो जाऊं मैं आऊंगा नहीं, ये मेरा मन सच्चा नहीं है, आप भले तिरस्कार करो, अपमान करो, दुत्कार करो, तो तू तू तू करते आ जा, वो हमारी इज्जत है, आ जाएंगे, हमारी इज्जत तो यही हुई, तू तू बोल रहा है, आकू आकू आकू आप तिरस्कार को अपमान करो, आपकी आपकी जैसी मर्जी का विषय हो, मैं भी समझता मेरे भी असर पड़ता कि भक्त लोग मेरी इज्जत करते हैं, आप लोग भी समझ लो कितनी इज्जत करते हैं बेटी, बताओ, अपनी परंपरा श्रद्धा से आई, पीढ़ियों से पहले से बताओ, पहले किसी किसी किसी समय में भी अपनी छोटी छोटी हो बताओ। अपनी बहन माता कहते हैं चित्त प्रसन्न है, राजी है, उनको रहो, कैसी बात करते हैं, अशुद्ध अवस्था में भी रसोई में जाने काम कर लो, मैनो ऐसा मत करो, कृपा करो, शास्त्र का शास्त्र प्रमाण अंतिम का आ गया बस। बड़ा भारी आश्चर्य आता है। मैं कहता हूँ एक एक लाख लाख रुपए दो तो इतनी प्रसन्नता नहीं होती मेरी, अरे आपका खर्च होता है इतना, इनमें कोटि एक खर्चा नहीं, मैं राजी हूँ खर्च किया अपना, एक कोटि खर्च हुई इतनी प्रसन्नता हो जाए हमारी। इसमें भी अभी आप जिद निर्गुण जिद है तो आप भी जिद रखो, आप लोग बंद रखो, परंतु फिर भी विचारो, गहरा गहरा विचारो, आप में भले की बात है, फिर भी मैं कहता हूँ आप मानो, मैं नाराज नहीं हूँ, पर चित्त प्रसन्नता नहीं है, मैं नाराज नहीं हूँ, आप एक भी चोटी न रखे तो भी नाराज नहीं हूँ, पहल के यहाँ आया तो पहल के देख गया हूँ मैं, इस साल भी अभी तक बोला नहीं है, आज भी मन में हिम्मत नहीं होती थी, महाराज ने कहा आपने कहा कहो कहो तो कह दिया, हमारा चित्त बहुत राजी हुआ, प्रसन्नता हो गई, हमारा बड़ा भारी काम हुआ है, ऐसे सोचना हमें बहुत काम हुआ हमारा। एक है शिखा बंधन, जिसकी शिखा बंधी न हो, जो योग्योपवीत से रहित हो गया हो, वह जो कुछ भी पुण्य कर्म करता है नहीं के बराबर हो जाता है। सदोपवीति नाम भाव्यम सदा बद्ध शिखे न तु विशिखो युपवीतश्च यत करोति न तत् कृतम्। सब आपका शुभ काम भी सब निष्फल होता है, शिखा के बिना किया हुआ जप हमारी सफल नहीं होता, शिखा नित्य कर्म प्रयोग है, और चौदह पृष्ठ है टिप्पणी में है, चौदह पृष्ठ है शिखा बंधन तथा युगोपवीत धारण, चौदह पृष्ठ में युगोपवीत पुस्तक में भी है, नित्य कर्म प्रजा पूजा प्रकाश इसमें भी आया है, स्नान दान जप होम संध्या और देवार्चन कर्म में बिना शिखा बांधे कर्म कभी कर्म नहीं करना चाहिए, नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्पणे शिखा ग्रंथिन बिना कर्म न कुर्या वही कदाचन, ये शास्त्र की आज्ञा है। शिखा हुए बिना शिखा बंधने क्या करेंगे, बताओ, तो पहले की रीत थी शिखा बंधी हुई तो हाथ वहाँ रख लेते थे, शिखा है तिलक लगाते हैं तो शिखा बंद, नित्य प्रति में पैतीसवा प्रश्न है, वह चौदवा प्रश्न है नित्य कर्म में, और नित्य कर्म पूजा प्रकाश है इसमें चौतीसवा प्रश्न है, देख रहा चौतीसवा प्रश्न, और भी एक क्यों पुस्तक है, क्यों, हाँ क्यों पुस्तक है, दो भाग है, क्यों पुस्तक है दो भाग है, दोनों माया माधवाचार्य जी की पुस्तक है, तो उसमें उसमें दिया क्यों शिखा क्यों और शिखा बंध बांधनी क्यों, दो अलग अलग विचार लिखा है, और इस विषय में पुस्तक लिख रखा है, विचार है, आप माने न माने आपकी मर्जी है, अभी जो पुस्तक लिखी है उनमें भी कई बातें हैं, आप करें न करें, आप ये सोचो कि मेरा क्या आदर किया आपने, बताओ आज तक आपके साथ में कब खराब बताओ किया, बताओ कब आपको धोखा दिया मैंने? साठ सत्तर वर्ष होया है बोलते हुए, कभी आपको धोखा दिया हो, कभी आपके साथ विश्वासघात किया हो, आपका नुकसान किया हो, बताओ। भूल हो जाए तो माफ कर दो, मेरी नियत नहीं है। आपके नुकसान की नियत हमारी है ही नहीं। मित्र से आपको मैं किसी का नुकसान नहीं देता। भूल से हुआ तो वो भी कह दो कि भूल से ऐसा नुकसान किया तुमने, तुम्हारे कारण से नुकसान हुआ, बताओ भाई बहनों से बताओ। सम्मत उन्नीसा नैया से उस समय मैंने कथा की थी पहले, उससे पहले व्याख्यान पहले भी दिया है, पर कथा की थी भागवत में, उसके बाद भी की थी और बाद में मैं बोलना ज्यादा समझूंगा। वो थोड़ा ठहरिए, आप थोड़ा ठहरिए, पहले महाराज जी की बात सुन ले। अकाल में बाढ़ में दृष्टि से ज्यादा कहना गया, लोगों में ज्यादा प्रचार करने लग गया, एकांत में बाढ़ में दृष्टि से, और उन्यासी सब मैंने पूछा था, उन्यासी सब कथा करी पहले, परिगण सब करी पहले, उससे पहले भी व्याख्या दिया है, मैं कम बहुत कम। अब भी कहता हूँ आपको दुख हुआ तो माफी करे, वो माफी करना, और मैं माफ कर दूंगा, और मेरे मन राजी नहीं है। ये बात हम शास्त्र की बात कहते हैं, हमारी कहते नहीं। आपको एक पैसा भी मैंने कहा हो मेरे देवो तो आप नाराज हो जाओ, ठीक है भाई क्यों मांगता है, पैसा नहीं देंगे हम, एक पैसा भी नहीं मांगा आपसे, मांग दे नहीं। आप कहीं ठीक के लिए कहता हो और वो भी आप नहीं मानते तो कितना काम लेंगे आपने। उसने चोटी मनुष्य मात्र को रखनी चाहिए या केवल हिंदू को रखनी चाहिए? हिंदुओं के लिए, सबके लिए है शास्त्र में, सबके लिए, मात्र मनुष्य के लिए, पर हिंदुओं की खास पहचान है, मुसलमान चोटी नहीं रखते, ईसाई चोटी नहीं रखते, हिंदू छोड़ जाते हैं, सबके लिए, सबके लिए, कोई घातक नहीं है। नुकसान क्या है आप नुकसान बताओ, नुकसान बताओ, छोड़ जाने से क्या नुकसान होता है? आपने जितना माना है बड़ी कृपा की है, आप कृपा मानूंगा मैं, बड़ी कृपा की है। सब भाई मान ले हम राजी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, लाख लाख रुपया दिया ऐसा प्रसन्न हो जाएगा, सारे खड़ा हो जाओ, सब कुछ प्रसन्न हो जाए, बैठो मत। अपने अपने पास में देखो कोई बैठे तो नहीं है, हमको दिखता नहीं है यहाँ से। देखो आप खड़े तो नहीं, ईमानदारी से मन में महाराज जी के वचनों को धारण करना चाहिए, ये अपने को भावना रखनी है। आप बैठ जाओ। सब चोटी धारण करेंगे तो हम बहुत राजी, बहुत प्रसन्न। एक कोड़ी मत दो, किराया भी दी दो तो कोई कोई नहीं, एक होनी थी, अब कोई टेक्स्ट नहीं, केवल यही बात। उत्साह को थोड़ी उदारता को, अंधाता कथा करो, अंधाता अंधाता अंधाता है आप, आपके घरों का अन्न खाते हैं, अन्न खाते अंधाता हो आप, अंधाता हो क्या? हमारे पास है, हमारे पास कोई है चीज, आप ही करोगे, कपड़ा आपरे घरों से, रोटी आपरे घरों से, टिकट आपरे घरों से, पुस्तक आपके घरों से, स्थान आपके घरों से, आपसे पाते हो, आपके घर के पड़े हुए हैं और पड़े हुए आपके हैं। इस वास्ते आपको कहेंगे हम किसको कहेंगे, आप बताओ कि आपको देंगे तो हम किसको कहेंगे, कहाँ जाकर हम रोएंगे, किसको कहेंगे, कौन सुनेगा मेरी, अगर जब जाकर कह रहे हो सुनेंगे मेरी, यहूदी सुनेंगे, ईसाई सुनेंगे, पारसी सुनेंगे, बताओ हम कहाँ जाएंगे। आपकी रोटी खाते हैं, आपका कपड़ा पहनते हैं, आपके मकानों में रहते हैं, आपकी चीज से ही हमारा निर्वाह होता है, और आप ही हमारी नहीं माने शुभ है, रोएंगे कहाँ कहाँ रोएंगे। इस वास्ते आपसे विनती है कि सब भाई बहन माता बहनों को चाहिए स्वरों को यदि चोटी कटा दे, स्वरों को न कहे, माताओं को कहना है, कई माताएं छोटी कटा दी स्वरों के छोटी मत करो, छोड़ा से स्कूल में हाँसे हाँस बिल्ली उड़ाते हैं, छोटी आपको लाज दी आते अन्याय करते हुए, पाप करते हुए, विश्वासघात करते हुए, बाण भूल पाप करते हुए, गर्भपात करते हुए, जो ब्रह्म दर्श है दुगना पाप होता है, उसी कहते आपको लाज नहीं आती, असल नहीं आती, छोटी में लाज आती। बहुत बड़ी कृपा की आज आपने, बहुत कृपा करी है, अब फरमाओ आप क्या करें, बताओ। एक यहाँ पान पराग है, इसको लोग भोजन की तरह से खाते हैं, सुख नहीं है, उनके पाकिट पर लिखा हुआ है कि श्वास के लिए खराब है, बारी की खराब है, अंग्रेजी में श्वास के लिए खराब है। आप शुद्ध आधा शुद्ध जल सेवन करें, शुद्ध आधा शुद्ध जल, मैंने माता और करे घरों में शुद्ध अन्न बनाओ, शुद्ध जल अपना पियो, सब बाल बच्चों को शुभ दो। आपने इतना काम किया है, इसे बड़ी भारी हमारे पर कृपा है, हम कृपा मानते हैं आप, बहुत कृपा की, बहुत कृपा की, बहुत कृपा की। अब नहीं उठा है वे भी ऐसा मत कर, अभी हम चोटी दे रखे हमें, हम तो नहीं बोले ऐसा मत छोटे शब्द को। दो बात मैं कहा करता हूँ, एक बात कही आपको, एक बात में इतनी खुशी है, दूसरी बात क्या कहोगे, बात कहते नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, बोलो अब बोलो क्या सुनाऊं आपको, करो हुक्म करो, दूसरी बात क्या है, एक बात कही आपने, दूसरी बात क्या है वो भी सुना दीजिए, तो सुना देते वो ही सुना दूंगा मैं तो, तू तू कर आ जाए सुना जाए, इसे सुना नहीं क्या है, अच्छा ही बोलेंगे, बोलेंगे आपको अच्छा नहीं लगता ही बोलेंगे, पर मन राजी नहीं होगा तो बोलेंगे नहीं, आप जैसे राजी हो वैसे करेंगे, नाराज किसी को, किसी को नाराज करना चाहते थे, छोटी धोती छोटी धोती छोटी धोती छोटी धोती बार बार कही गाँव में जगह जगह वो छोटी धोती छोटी धोती छोटी धोती, ऑफिस में जाओ जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ पहन लो, बोले हरदम छोटी धोती रखो, धोती बननी बंद होगी ये मिला में धोती बननी बंद होगी, ये बात सच्ची झूठी बोलो, छोटी धोती आज मैंने मेरे पास आए हैं उनमें बहुत कम आदमियों की धोती है, बहुतों की धोती है ही नहीं, धोती छोड़ना बड़ा मुश्किल है, एक छोटी रख लो पहले, एक काम करो एक काम, यानी कर दोनों कर दो तो कहने की हमें तो बहुत राजी हो। चोटी रखने से चोटी रखते हैं उससे पहले मुंडन कराना जरूरी है क्या? मुंडन कराना जरूरी है, चोटी रखने से मुंडन कराना जरूरी है। चोटी पत्ती रखनी चाहिए, तेज हल्का करा लो, कैंची से करा लो, मशीन होनी है मशीन से कराओ, ऐसे कराओ, साफ कराओ, ऐसे आपकी मर्जी है। ऐसे हमारे कोई आग्रह नहीं, हमारे आग्रह चोटी नहीं रखेंगे, चोटी रखवा कृपा करिए आपने, बड़ी भाई कृपा करिए, बड़ी भाई कृपा है, फरमाओ। ये थोड़ी पान पराग है नहीं बार भेंट कर दो, पान पराग भाई छोड़ो, पान पराग भेंट कर दो मन, और तो कोई भेंट वास्तव तो बोलना बोल, पान पराग है गुटका है, अच्छा पान पराग स्वास्थ्य के लिए ऐसा नहीं है, ऐसी चीजें खराब उसमें होती है, बात मैं सुनी है, बड़ी अशुद्ध चीज है, अपवित्र चीज है, यानी उसी से में नशा आता है, नशे कर छोड़ नहीं सकते, इस वास्ते सुनी भी करो तो कोई बात नहीं है। मैंने माताओं में भी है पान पराग शादी की है, शुद्ध अंदर शुद्ध लोग कितना काम ठीक हो जाए, भगवान ने भोग लगाया हुआ शुद्ध अन्न पाओ, या भगवान का अर्पण करके जल पियो, शुद्ध जल पियो। ये जो विवाह में अंग्रेजों की कंपनियों का पानी लेते हो, बड़ी भारी हानि है इसमें, आपके देश का पैसा नाश हो रहा है, और आपके घर का पानी मेरे फुफ्फुस में दे रहा है। दर्शन का शौक, दर्शन का शौक, कुत्ते की मौत, बुढ़िया खाकर गाल लगाया, कल तक कहते थे फैशन है, अब दुख नरक का भोग रहे हो, अब यह भी कोई जीवन है, बताओ कैसे हुआ, कितना कितना कैसे हुआ है, कितनी खराबी हुई है, कितने कितने रोग हुए हैं। यदि आपने पहले विचार किया होता तो आज आपके जीवन में यह दर्दनाक कहानी नहीं झूठी होती। देखो उस चित्र को देखो, कितनी दिशा हुई है, चित्र तो मिलता होगा, कैलेंडर वहाँ मिलता है, आप अपने घरों में चित्र रखो, खराब चीज छोड़ो भाई, प्रेम से लेना है। पान पराग छोड़ने वाले वो खड़े हो जाए, जो पान पराग छोड़ते हो और अपने जेब में से पॉकेट में से निकाल के यहाँ दे दो, पान पराग छोड़ना चाहे बड़ा अच्छा आज मौका है, इसका उपयोग कर लो, जो पान पराग छोड़ना चाहे, आपके इस खेप में से कोई खड़ा ही नहीं हुआ, कोई सभी सभी नहीं खाते हैं क्या, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, छोड़ दिया वाला बहुत अच्छा है भाई, जितना छोड़ा भी था ठीक, हमारे चित्र की प्रसन्नता हुई है आपको देख करके, राजी हुए हैं, बहुत अच्छा है। माता में नहीं पान पर आग खाती है, मुझे पता ही नहीं, महाराज खाने से बेसन लग जाता है, छोड़ नहीं सकते बेसन, कोई भी आदत मत रखो, शुद्ध ज्यादा शुद्ध आदत, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपका धर्म ठीक रहेगा, आपका सब तरह का फायदा है, दूसरा नहीं है। सुना जाए पद सुनाते, चाय का पद सुनाते, चाय नहीं पीने पर चाय भी, ये भीषण दिल खराब है, अब चाय का पद सुनाते रहे, भीषण का चाय का ऐसे पद, तम्बाकू सब शुरू, अब सुन लो ध्यान से, खूब ध्यान देकर सुने, अपने जो माहेश्वरियों में और अपने जैन औस वाले उनमें आपस में खटखट है, तो उनके मुख्य मुख्य आदमी आकर के से महाराज से मिले और आपस में प्रेम कर ले। ये बात हो भैया, बहुत आनंद की बात है। खास मुख्य आदमी अग्रवाल सब महाराज से मिलने में।